भगवत भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के ग्यारहवां प्रकरण ब्रह्मानंद में योगानंद विषय पर विचार चल रहा है। हम लोगों ने 92 श्लोक तक विचार किया। अब तक हम लोगों ने देखा, ग्रंथकार बतलाया, तीन प्रकार के आनंद हैं, ब्रह्मानंद, वासनानंद और प्रतिबिंबानंद। उसमें ब्रह्मानंद ही दोनों आनंद के मूल है। ब्रह्मानंद क्या है? जो स्वरूप भूत आनंद है, जो स्वप्रकाश स्वरूप है, उसकी अनुभूति सुषुप्ति काल में ही होती है। इस बात को श्रुति, युक्ति और अनुभव से भी सिद्ध करके दिखाया। सुषुप्ति में ऐसा एक आनंद का अनुभव अथवा अनुभूति होती है जो विषय सापेक्ष नहीं है, इंद्रिय मन सापेक्ष नहीं है। वही आनंद वासनानंद और विषयानंद के रूप में दिखता है। कल तक हम लोगों ने यह विचार किया, जागृत अवस्थाओं में कैसे वो चेतना सर्वत्र विराजमान है। आपाद मस्तकम देहम व्याप्य जागर्ति चेतना, यहां तक हम लोगों ने विचार किया। तो ये श्लोक में ये जो देह व्याप्यम पद आया, आपाद मस्तकम देह व्याप्यम, वो जो देह को व्याप्त करके वो चेतना अवतिष्ठत चेतना रहती है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, 92 श्लोक के द्वारा। देह व्याप्य इति अनेन विवक्षितम अर्थम दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति। भाई, इस पूरे देह में व्याप्त होकर के वो चेतना है, कैसे समझे? दृष्टांत के द्वारा आपको समझा रहे। श्लोक संख्या 92। देह तादात्म्यमापन्न देह तादात्म्यमापन्न तप्ता यः पिण्डवत् ततः तप्ताय पिण्डवत् ततः अहम् मनुष्य इत्येवम् अहम् मनुष्य इत्येवम् निश्चित्यैवावतिष्ठते निश्चित्यैवावतिष्ठते देहतादात्म्यमापन्न तप्ताय पिण्डवत् ततः अहम् मनुष्य इत्येवम् निश्चित्यैवावतिष्ठते। हाँ, देह तादात्म्यम् आपन्नः, भाई वो चेतना देह के साथ तादात्म्यता को प्राप्त करके, कैसे वो सर्व शरीर सर्वत्र विद्यमान है, दृष्टांत दे रहे हैं। तप्त अय पिंडवत, जैसे लोहे में अग्नि लोहे की कोई गोलाकार बल हो या चाक हो उसमें अग्नि में डाल करके रखा तो पूरा अग्नि उस लोहे के चाक को लाल कर दिया, तब तक अयपिंडवत। ठीक उसी प्रकार इस चेतना जो है इस शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। दृष्टांत ध्यान में रखना चाहिए, लौह पिंड की भांति तपे हुए लौह पिंड के साथ अग्नि का जिस प्रकार तादात्म्यता, ठीक उसी प्रकार इस देह के साथ उस चेतना की तादात्म्यता। और इसीलिए महाराज ये देह तादात्म्यम आपन्न अहम मनुष्य, ये अभिमान होता है मैं मनुष्य हूं। और इसे ये और एक बात है, आप कहीं भी इस शरीर में हाथ लगाओ तो क्या है, मेरे को ही आपको ही अनुभव होते कि नहीं, कोई हाथ लगाए कहीं भी, अरे क्यों छो रहे हो, तो ये सर्व शरीर में वो चेतना महाराज फैली हुई है, इससे भी पता लगता है। इसीलिए तप्त अय पिंडवत सर्व शरीर के साथ वो चेतना तादात्म्य रूप से मौजूद है, विद्यमान है। और इसीलिए अहम मनुष्य यह अभिमान होता है। इत्येवं निश्चित्यै अवतिष्ठति, ये जो निश्चय आप मनुष्य है कि नहीं, कोई अगर कह दे महाराज आप तो ब्रह्म है, बोला रे है ब्रह्म, मैं तो मनुष्य हूं। देखो जो ब्रह्म है बोलने पर भी मनुष्य हूं यही मानता हूं, आप ही तो ब्रह्म है महाराज। अरे कहां के महाराज, कई अगर कभी कभी बोल भी दे अरे आप ही तो भगवान है, अरे भगवान तो सब बनाते हैं, मैं कहा मैं तो अपने घर ही बना नहीं पा रहा हूं, भगवान कैसे बन सकता है, अरे भगवान तो है ही आप, परंतु इतना दृढ़ मनुष्य हूं और मनुष्य हूं जितना दृढ़ महाराज उतना ही सुख दुख के अनुभव करता भी रहता है रहूंगा, आगे बतलाने वाले हैं। इसीलिए कहते निश्चित्यैव अवतिष्ठते अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूं ये निश्चित करके आप बैठे हो निश्चिंत, कितना दृढ़ निश्चय हो गया है। देह तादात्म्यमिति तत्र प्रमाणम आह तत इति यतो मनुष्यादि मनुष्यत्वादि जातिमताम् देहेन तादात्म्यम् प्राप्तः ततः अहम् मनुष्यः इत्येवं निश्चित्य संशयादि रहित ज्ञानेन गृहीत्वैव अवतिष्ठते। हाँ टीकाकार क्या लिख रहे, यतो मनुष्यत्वादि जातिमताम, मैं मनुष्यत्व जाति विशिष्ट मनुष्य हूं। ये जो जातिमताम कैसे हुआ, कहते देहेन तादात्म्यपन्नम, देह के साथ वो चैतन्य जो है तादात्म्य हो गया, जो अकर्ता अभोक्ता है वही कर्ता भोक्ता बन गया। इसी को अध्यास भी कह सकते, शरीर धर्म और चैतन्य ये एक महाराज दूसरे से मिल गया है, जो आप असंग है वही आप देह के साथ ससंग मान रहे हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि तादात्म्यम प्राप्तः, पहले तो महाराज देह के साथ चैतन्य का तादात्मता हुई और ततः अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूं इत्येवं निश्चित्य, निश्चित्य शब्द का अर्थ करते हैं संशयादि रहित ज्ञानेन, कोई भी संशय नहीं है, आप मनुष्य ही है ना, इसमें कोई संदेह होता है कभी, नहीं होता है। अरे कभी ऐसे सोचने, मैं देवता हूं, मैं ब्रह्म हूं, संशय नहीं होते। देखो कितना दृढ़, अभी बोल रहे तो भी लगता है कि मजाक ही कर रहे होंगे। आप ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, ये तो बात तो शास्त्र के द्वारा परोक्ष ज्ञान तो शायद आपने भी किया ही होगा, सुना होगा। इतना सुनने के बाद भी कितना निश्चित दृढ़ कि मैं कभी नहीं, आप कितना भी बोलो मुझे ब्रह्म, मैं तो वही अवधेश चैतन्य जन्मने वाला सुखी दुखी मानने वाला यही बन गया। तो हाँ, वो इसी को निश्चित शब्द के द्वारा बोल रहे, कोई संदेह कोई संशय नहीं है। संशयादि रहित ज्ञानेन गृहीत्वैव अवतिष्ठते, और मारा संशय आदि नहीं है और एक दृढ़ निश्चय करके बैठा हूं कि मैं तो मनुष्य हूं। ये जो तादात्म्यता, वो पूरे चैतन्य जो है इस शरीर में व्याप्त होकर के मौजूद है। देह तादात्म्य अभिमान हेतुकानी व्यवस्था हेतुकान्येव अवस्थान्तराणि दर्शयति। वो जो चैतन्य इस देह में पूर्ण रूप से व्याप्त है उसी को अब बतला रहे, और एक दृष्टांत के द्वारा स्थानानि कहाँ कहाँ वो किस रूप में अवस्थान करते हैं बता रहे हैं। लेकिन इतना भी है कि देखिए, चूंकि ब्रह्मानंद यहां भी मौजूद है जागृत में भी, तो वो ब्रह्मानंद मौजूद, क्योंकि बतला दिया ना कि ब्रह्मानंद के ही द्वारा उत्पन्न हुए वासनानंद और विषयानंद। तो जब भाई विषयानंद का आप अनुभव कर रहे हैं उस समय भी ब्रह्मानंद तो वहां है, तो आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहीं भी कहीं न कहीं महाराज उस ब्रह्मानंद का तो अनुभव आप सुषुप्ति में कर ही लेते हैं। जागृत में कैसे उस आनंद को आप पाते हो वो दिखा रहे। उदासीन सुखी दुखी, उदासीन सुखी दुखी, त्यवस्थात्रयमेत्यसौ, त्यवस्थात्रयमेत्यसौ, सुख दुखे कर्म कार्ये, सुख दुखे कर्म कार्ये, त्वौदासीन्यं स्वभावतः, त्वौदासीन्यं स्वभावतः, उदासीनः सुखी दुखी, त्यवस्थात्रयमेत्यसौ, सुख दुखे कर्म जाते, त्वौदासीन्यं स्वभावतः। सुखी दुखी उदासीन, यही तीन अवस्था त्रयम एत्यसौ महाराज, वो जागरण का तीन अवस्था बतला रहे। सुख, आप सुखी होते हो, दुखी होते हो और उदासीन रहते हो, ये जागरण का तीन अवस्था। कहते सुख और दुख महाराज, सुख दुखे कर्म कार्ये, सुख और दुख आप क्यों पाते हैं? कहते कर्म जन्यता है, कर्म के कारण आप सुखी और दुखी होते। हाँ, देह तादात्म्य जीव जो है इन तीन अवस्था को प्राप्त होता है, वो कभी सुखी कभी दुखी और कभी महाराज सुख दुख से भिन्न उदासीन होकर के रहता है। इसमें से जो सुख और दुख है कर्म कार्य, कर्म कार्य कर्मजन्य, सुख और दुख महाराज कर्म जन्य है, कर्म के निमित्त है। और उदासीन तू औदासीन्यम, उदासीनता जो है महाराज उनका स्वभावतः उनका स्वभाव है। ठीक है, उदासीनता मतलब उदासीनता का अर्थ ना जैसे हम लोग व्यवहार में करते बड़ा उदासीन है, इस अर्थ में नहीं है। हाँ वो ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार हम बड़े उदासीन, ऐसा नहीं। उदासीन अर्थ हाँ उपरति जैसा, मतलब हाँ हाँ उपेक्षा बुद्धि नहीं, नहीं निर्लिप तो बहुत हायर स्थिति है। आप हाँ शब्द को तोड़ करके बड़ा आसान देखो, उत आसीना, उत मत ऊपर, ऊपर उठ करके बैठना, ऊपर उठ करके बैठना मतलब टेरेस में नहीं। हाँ वो समझ गए, हाँ अंदर से ऊपर उठ करके बैठना। तो इसीलिए यहाँ कह रहे सुख और दुख जब आप हम पाते हैं, सुख दुख का अनुभव करते, तो वो महाराज हमारे कर्म के कारण। और एक स्वभाव, स्वाभाविकता क्या है कि उदासीनता तो महाराज आपके स्वभाव है। इसका मतलब है कि आप सुखी दुखी कब होते हैं, जब हम कर्म के साथ लिप्त होते हैं। और महाराज जब इससे थोड़ा अलग हट करके कहीं होते हैं तो वो हमारा स्वभाव है। अच्छा सुख दुख को मुझे यहां जैसे कर्म के कारण बोल रहे हैं ना, सुख और दुख कर्म के कारण, मुझे थोड़ा लगता है आप लोग थोड़ा समझाइए, देह तादात्म्य ही दुख है अगर ऐसा माना जाए। क्योंकि तादात्म्य का बोध ही दुख का कारण है। और कितना भी शास्त्र हम पढ़े, कितना भी व्याख्यान करे, जब तक ये देह तादात्म्य को हम छुड़वा नहीं सकते महाराज, तब तक सुख दुख से ऊपर उठ नहीं सकते। ये तो कर्मजन्य कर, देह के साथ युक्त होगा तभी ना कर्म होगा। कर्मजन्य सुख दुख है, मुझे लगता है मूल में कुछ भी कर लीजिए, जब तक देह के साथ तादात्म्य को आप छोड़ नहीं सकते, तब तक दुख का और सुख का आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए मूल तो इसी को शायद चित जड़ ग्रंथि ये सब के शब्द के द्वारा जो बताया ना कि भाई चैतन्य और जड़ कैसे एक हो गया, इसको अलग करना है। देह और चैतन्य दोनों विरुद्ध विलक्षण, परस्पर विरुद्ध, तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो, और ये दोनों महाराज एक हो गया। और ये एकत्व इसी को तादात्म्यता, ये तादात्म्यता ही दुख का कारण है। फिर भी स्वभावत्व तु औदासीन्यम, उदासीन इति तत्र सुखित्व दुखित्वयो हो कर्मजन्यत्व ज्ञानाय विशेषण भूतयो हो सुख दुखयो हो तद हेतुकत्वं दर्शयति। हाँ ये जो तत्र सुखी दुखी तत्र शब्द के द्वारा तीनों में से सुख दुख और उदासीन, इनमें से सुखित्व और दुखित्व महाराज कर्मजन्यत्व ज्ञानाय विशेषण भूतयो, भाई वो तो महाराज कर्मजन्यत्व है। विशेषण भूतयो हो सुख दुखयो तद हेतुकत्व दर्शयति। अब सुख दुख हेतु क्या है, कहते तादात्म्यता, वही समझना चाहिए। इसलिए यहां तो टीकाकार इस अर्थ को बतला ही रहे, परंतु वेदांत का निश्चय है तादात्म्य अध्यास, अध्यास के कारण ही हम दुखी होते हैं। अध्यास के कारण जितना भी आप अपने बारे में हम जान रहे ना, मैं अमुक हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं अमुक अमुक गुण वाला हूं, ये सब के सब महाराज अध्यास निमित्त। और ये अध्यास कब से है, कहते नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। ये जो भाष्यकार तो उसमें लिखते हैं पशुआदिभिश्च अभिशेषात, एक दृष्टांत देते हैं कि पशु आदि जैसा ही है अपना, क्योंकि तादात्म्य अध्यास होने के कारण। कैसे कहते हैं, करो दंड उतकरण, हाथ में डंडा लेकर के दिखाओ तो कुत्ता गाय महाराज भाग जाएगी, हरितपूर्ण हस्त हाथ में हरे हरे घास लेकर दिखाओ तो वो दौड़ करके आएगी। कहते हम लोग भी ऐसे ही, जब कोई हिलाते हैं बुलाते हैं तो महाराज दुलाते हुए हिलाते हुए पूंछ पहुंच जाते हैं, और वही अगर कोई दुख दे तो वहीं से हम भागते हैं। हमारा ये स्थिति है। भाष्यकार कितना बड़ा शब्द लिखा, पशुआदिभिश्च अभिशेष, पशु के साथ हमारा कोई भेद नहीं है, वही है पशु में जो है, तुम्हारे में वही, हमारे में वही है। मतलब विवेक को थोड़ा हिलाना चाहा ना कि बस इस प्रकार से महाराज, सुख दुखे कर्म कार्ये तू औदासीन्यम स्वभावत, उदासीनता महाराज आपका स्वभाव है, सुखीपन दुखीपन कर्मजन्य है, और उदासीनता जब कर्म बंद हो जाने पर महाराज जो उदासीनता है वो आपके स्वभाव है। तयोश्च सुख दुखयो निमित्त भेद द्वै विद्यमाह, कहते सुख और दुख महाराज निमित्त है, सुख दुख क्यों आप पा रहे हैं, क्यों आप भोग रहे हैं, क्यों हम पा रहे हैं, कहते उसमें दो कारण है और दो को ध्यान में रखना चाहिए, और दो के कारण ही हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। बाह्य भोगान मनोराज्यात, बाह्य भोगान मनोराज्यात् सुख दुखे द्विधा मते, सुख दुखे द्विधा मते, सुख दुख खांतरालेषु, सुख दुखांतरालेषु भवेत् तुष्णीम् अवस्थिति, भवेत् तुष्णीम् अवस्थिति, बाह्य भोगान मनोराज्यात् सुख दुखे द्विधा मते, सुख दुखांतरालेषु भवे तुष्णीम् अवस्थिति। हाँ, तीनों दो चीज दिखा रहे, सुख दुखयोर निमित्त भेदात् द्वै विद्यम, भाई सुख और दुख दो प्रकार निमित्त है, बाह्य भोगात मनोराज्यात, भाई सुखी सुख और दुख बाह्य भोग से भी और मनोराज्य से भी। जब सुख दुख आप कब अनुभव करते हैं, भाई इष्ट साधनता बुद्धि है तो उसमें सुख है, मुझे चाहिए, मेरे लिए मदिष्ट साधना बुद्धि है, और जब उसी विषय में कि मद अनिष्ट साधनता बुद्धि है कि मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे दुख का कारण है, कष्ट होता है तो उसको हम हटाना चाहते हैं, तो बाह्य विषय जो है सुख और दुख के कारण है। कहते केवल बाह्य विषय ही सुख दुख के कारण है, इतना नहीं, मनोराज्यात, मन ही मन अपने कल्पना किया महाराज, तो मन की कल्पना वो भी सुख और दुख का कारण है। हमने ऐसा कल्पना किया कि भाई सब जो है अभी हमारे अनुसार ही होने वाला है, होना चाहिए, तो हम कल्पना करने से ही होने लगेगा, होगा। अधिकतर समय देखिएगा हम लोग कल्पना कर करके दुखी होते, ऐसा अगर होता, ऐसा अगर होता, ऐसा अगर होता, अरे अगर अब अगर छोड़ो, अब जो है ये अगर अगर करके और ज्यादा दुखी होते। हमको लगता है विषय जो है बाह्य विषय सुख दुख का तो कारण है ही प्रत्यक्ष, अधिकतर हम कल्पना के कारण सुखी दुखी होते हैं। ज्यादा खतरनाक वही है, कल्पना कर करके ना ऐसा होगा। अरे आपकी कल्पना जो सामने वाले के लिए जो आप कल्पना कर रहे हैं तो वो भी तो ऐसे ही कल्पना कर रहे होंगे ना, मम्मी ऐसा ही होना चाहिए, आप सोच रहे बेटा ऐसा ही होगा, बेटा ऐसा ही होना चाहिए, बेटा ऐसा ही होना चाहिए, और बेटा भी कह रहे मम्मी को ऐसा ही होना चाहिए। इतने दिनों से प्रेम पूरी गए महाराज, कोई परिवर्तन नहीं है। आप हमको बोल रहे हैं जाने के लिए सत्संग, मैंने किसी को बताया था मेरे को ऐसे रिटर्न मिला, तो मैंने बोला ठीक बात है। बोले पहले मम्मी तो जब हम लोग को शादी उदी कराने के लिए बात चले करने, तब तो मम्मी बोला तुम लोग अपना ब्याह कर लो, शादी संसार संभालो, मुझे तो परमात्मा के लिए ध्यान भजन करना है, निश्चिंत होना है, तब तो हम लोगों ने कर लिया। आप मम्मी 82 हो गई, आप कहते इधर संसार में ये करो वो करो, वहां चलो वहां चलो, मम्मी अब संसार में घुस गई। तो अब देखो उनको वो अनुभव बता रहे, पहले तो हम लोगों को कहा कि हमको निश्चिंत होना है, परमात्मा के भजन करना है, और आप जब उनको भजन में लगना है, आप वो संसार में कर्तव्यों में, हम लोगों से ज्यादा उनका अटैचमेंट हो गया ऐसे बता रहे। बताओ तो कल्पना करके हम सुखी और दुखी, कल्पना की ऐसे ऐसे होगा ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो हम दुखी, और अपने मन की कल्पना के अनुरूप हो तो सुखी। तो कल्पना ही है, कल्पना के उड़ान आप कितना भी भर लो कहीं नहीं जाने वाला, कहाँ ना मिलने वाला है। इसीलिए यहां कह रहे सुख दुख बाह्य भोग के कारण और मनोराज्य सुख दुखे द्विधा मते, और महाराज सुख दुख के अंतराले दोनों अवस्थाओं के मध्य में जब न सुख होता है न दुख होता है, उस समय महाराज नाना अवस्था होती है, उसका नाम करे उदासीनता। न सुख की अनुभूति न दुख की, एक समय ऐसा होता है कि नहीं कि चुप आप बहुत हुआ, वो हालांकि बहुत देर तक नहीं टिकता है पर तो होता है। तो वो जो भाव है कहते वो आपके स्वभाव गत है और वही उदासीन अवस्था है। इसलिए सुख दुखे अंतराले भवे तुष्णिम अवस्थिति, इस बीच में जब आप चुप होकर के बैठ जाए, बहुत काम किया बहुत हुआ छोड़ो तो आप चलो थोड़ी देर के लिए आप चुप होकर के बैठते हैं, तो कहते वही जो है आपके औदासीन्यता है। बाह्येति तरही उदासीन्यम कदा स्यात् इत्यत आह व्यक्ति भेद विवक्षणया बहुवचनम। हाँ, सुख और दुख के कारण तो उन्होंने बता दिया कि भाई उदासीन कब होते हैं, उदासीन का क्या कब बोलते हैं, इसी का वर्णन किया कि सुख दुख के अंतराल में जो तुष्णिम अवतिष्ठते वही उदासीन। इसीलिए सुख दुख को तो हम लोग समझ पाते, उदासीनता को समझ पाते कि नहीं उसको भी ध्यान, क्योंकि वही हमारा स्वभाव है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जाग्रतादि उपन्यस्तम तद इदानीम दर्शयति, भाई जाग्रतादि का निरूपण किया, अब उसी को और थोड़ा दृष्टांत के द्वारा दर्शयति। न कापि चिंता मेस्त्यद्य न कापि चिंता मेस्त्यद्य सुख आस इति ब्रुवन् सुख आस इति ब्रुवन् औदासीन्ये निजानन्द औदासीन्ये निजानन्द भानवक्त्याखिलो जनः भानवक्त्याखिलो जनः न कापि चिन्तामेस्त्यद्य सुखम् आस इति ब्रुवन् औदासीन्ये निजानन्द भानवक् अखिलो जन न कापि चिंता में अस्ति अद्यः अद्यः न कापि चिंता में अस्ति आज मेरा कोई चिंता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं है। सुखम आस इति ब्रुवन, और मैं सुख पूर्वक, चिंता नहीं है तो सुख से बैठा हूँ, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मैं तो अभी सुख से बैठा हूँ। औदासीन्ये निजानंद भान, और ये जो कहते हुए उदासीन होकर के बैठते हैं, हाँ, और वही महाराज निजानंद है। ध्यान देखिए, इसको ना आप लोगों ने 68 में हम लोगों ने पढ़ के आया ना कि जहां जहां तुष्णिम अवतिष्ठते वो सब महाराज वासनानंद है। यहाँ निजानंद बोल रहे परंतु वासनानंद का ही प्रतिभास दिख रहे। श्लोक आप लोगों ने ध्यान में आ रहे कि नहीं, आया था ना कि जहां जहां जावत जावत तुष्णिम, वहां वहां जो वो जो है आपके लिए वासनानंद। तो यहां निजानंद तो बता रहे, तो इसका मूल महाराज वासनानंद है, क्योंकि उदाह त्रिपुटी विहार, ये तो बिल्कुल है ना कि सब कर्म के कोई चिंता नहीं ऐसे करके उदासीन होकर के बैठ रहे, तो भाई चुप होकर के बैठ रहे तो उसकी एक आनंद का अनुभव कर रहे, विषय नहीं है परंतु वहां आप आनंद पा रहे, तो इसको वासना। हाँ, औदासीन्ये निजानंद भाग भक्त्या अखिलो जन, भक्त भक्ति बोलते हैं, अखिलो जन सभी जन, सभी जन ऐसे ही बोलते हैं, न कापि चिंता में अस्ति अद्य। ऐसा होता है कि नहीं, मेरे तो कोई चिंता नहीं है, तो कोई चिंता नहीं है यह भी एक चिंता है। कई कई बार उल्टा भी होता है ना, देखिए हमने उस दिन क्लास में ऐसे बताते, मृत्यु का चिंतन करना चाहिए तब वैराग्य प्रतिष्ठित होते, बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी ने बोला कि स्वामी जी ये मृत्यु के चिंतन करते करते ऐसा तो नहीं कि जिंदगी ही, जिंदगी का आनंद ही खो दे। हमने बोली इस तरह से चिंता नहीं किया कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे सोचने लगे तो वर्तमान के जो वो न बिगड़ जाए। ऐसा होता है क्या? होता है कि नहीं? कई लोग नहीं होता है, मतलब आपने अध्ययन किया तो कुछ लोग ऐसे, अरे जो निकट पहुंचते हैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, अरे जो उनके वर्तमान में जो स्थिति है वो भी शायद वो अलग ही हो जाते हैं। हम लोग आप लोग पढ़े हैं तो थोड़ा सा होता है कि ये हमारे पास एक ज्ञान है शास्त्र का, इसलिए हम उससे संभालते हैं, परंतु जिनके पास ये नहीं है, अरे मर जाऊंगा, अरे ये तो जाने दीजिए बीमारी है, अस्वस्थता है, दवा आदि किए हैं फिर भी रोग जो है निर्मूल नहीं हो रहे, तो डॉक्टर अब ऐसा लगता है कि मर जाऊंगा मर जाऊंगा, तो वो मर जाऊंगा विचार कर करके ना वो और ज्यादा ही उसमें और चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए तुष्णिम ये जो का चिंता मम जीवने, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कापि चिंता में अद्य न, सुखम आसह न कापीति सर्वोपि जन इदानीम मम कापि चिंता गृहादि विषया नास्ति अतः सुखम यथा भवति तथा तिष्ठामि इति वदन् औदासीन्य काले स्वरूप आनंद स्फूर्ति ब्रुते अतो जागरण अवस्थायामपि निजानंद भानम अस्ति इत्यवगंतव्यम् अभिप्रायः सर्वोपि जनः सभी जन महाराज ऐसा ही कहते हैं। इदानीं मम कापि चिंता नास्ति किम विषयक चिंता कहते गृहादि विषया चिंता कोई चिंता घर की कोई चिंता नहीं है अतः सुख सुखम इससे चिंता नहीं है तो आप सुखी है यथा भवती ऐसा जो सुख का अनुभव करता है तथा तिष्ठामि और वो सुख पूर्वक महाराज बैठ जाते हैं तिष्ठामि इति वदन ऐसा बोल करके वो सुख पूर्वक अवस्थान करते औदासीन्य काले स्वरूपानंद स्फूर्ति ब्रुते और वो जो उस समय जो उनका आनंद का अनुभव होता है कहते वो स्वरूपानंद है स्वरूपानंद स्फूर्ति ब्रुते अतः इसलिए जागरण अवस्थायाम अपि जागरण अवस्था में भी निजानंद भानम अस्ति स्वरूप निजानंद की भान वहां भी है। पहले प्रश्न किया था ना कि जागृत में स्वरूपानंद ब्रह्मानंद का भान कैसे तो ये उदासीन अवस्था में वो स्वरूप आनंद का भान होता इति अवगंतव्यम इति अभिप्राय ऐसा जानना चाहिए। इसलिए जागृत में दिखा दिया कि विषय के साथ अनुभव करते हुए आप विषयानंद अथवा तो प्रतिबिंबानंद को प्राप्त करते हुए भी उस समय भी आप जो है अंतराल में निजानंद ब्रह्मानंद को अनुभव करते हैं। कल बाकी चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।